Donald Trump stwierdził, że wprowadzone przez niego cła ochronne nie tylko nie szkodzą amerykańskiej gospodarce, ale przyczyniają się do jej szybkiego wzrostu. Strona chińska jak dotąd nie skomentowała zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce chmury, ale możliwe będą też przejaśnienia. Miejscami niemal w całym kraju przelotny deszcz. 7 stopni w Przemyślu, 9 w Lublinie, 11 w Szczecinie, 12 w Warszawie, a 13 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzimy my, bardzo egzotyczni, niczym disco z Jugosławii. Może być. Może być. Jak wchodzisz, Michale? No właśnie, już jak tak wchodzę, jak siedzę. Nie, czyli w czapce tej takiej. W takiej czapce śmiesznej, co do spania zakładam. Nie rozwodźmy się teraz, raczej się pobierzmy. Dobrze. Zimną czy parłym cygaru, mraczną lice czekaj za uwa. Podsyczę na tebe i każę to sam dziać. Serce twoje me braty, pogledalo me uwe plaszy. Szolejce czeka i zauwa, podsycza na tebe i każe to sadzie. Postawmy swe i ustawmy do prawej szpna. Zapowali głowę i ustawmy do prawej szpna. Zapowali głowę i ustawmy do prawej szpna. Mikołaju, to jest bardzo ciekawe, co mówiłeś przed chwilą, ale właśnie już zaczęliśmy audycję. No to tak, to prywata na początku. Michał Migała po mojej prawej stronie. Mikołaj Janusz po mojej lewej, przepraszam. Tak, po twojej lewej. Po lewej, dobrze. Ej, śmiesznie byłoby, jakbyś powiedział, że też jestem po prawej, gdyby to była prawda, nie? Gdybyśmy byli obydwaj po swojej prawej stronie. To prawda, no. Ale ja ostatnio, ostatnio oglądałem człowieka, który tworzy przez trójwymiarowe przestrzenie nieuklidesowe. I tam jest taki myk, że coś może być po prawej, a potem to coś, co niby miało być po lewej, jest po prawej od tego. A widziałeś człowieka, który nie stoi za tobą, ale go nie widać? To jest taki film jakiś? Nie, spójrz. No to było, nie widać go, nie? A rzeczywiście. No, prawda? No, jest za mną, a go nie widać. Tak, Mikołaj, i tej piękna akustyka Polskiego Radia, programu Trzeciego Polskiego Radia słychać tutaj. Pozdrawiamy panią. Słychać go, że nie widać. Panią redaktorkę, tak, ale słuchaj, było tak, usłyszałem, że jak się odchyliłeś, to było faktycznie słychać to, tę akustykę. Chciałem pozdrowić tutaj pana Szarafa. Szaraf, Team Szaraf. Great man. On ma swój własny team. Tak, bo chodzi o to, że mamy taki problem, że właśnie to jest, Michał, najgorsze w życiu, że na przykład jakbyś był... Najgorsze, ojej. No, no. Wyobraź sobie, że jesteś Indianinem, nie? Mhm. I przyjeżdżają Amerykanie, znaczy ci wcześniej nie Amerykanie, tylko ci tacy... Anglicy, Purytanie. No i ten, zabijają wszystkich oprócz ciebie i tam kogoś jeszcze. I mówią... To już jest źle. No i już jest źle, a w dodatku jeszcze mówią, że potem jesteś Amerykaninem, a nie Indianinem, nie? No to jest kradzież duszy taka. No właśnie, no i tak właśnie dlatego pozdrawiam Szarafa. Szaraf, trzymaj się. To ja się przyłączam, jeśli tak się stało. No, to smutne było. To smutne, ale to też Annały Migały, nasz program, przecież nie stroni od smutnych wiadomości. Mało tego, my właśnie odwrotnie, my staramy się śmiać rzeczy, nie wiem, może śmiać rzeczy smutnych, śmiać przez łzy, płakać przez śmiech. Tak, i jednocześnie staramy się też po prostu odwrócić perspektywę czasem. A że nam nie wychodzi, to zupełnie. Co innego. Tak. Do tego dążyłeś? Tak, znaczy nie. Znaczy teraz jak powiedziałeś takim opóźnieniem, to może puśćmy Mietka może. No dobrze, no to Mietek i Zacier, który może będzie... albo go nie będzie. Zobaczymy. Mietek Hono tutaj, ja nie wiem, czy to właściwie w przypadku Mirka Jędrasa, to jest, który, tutaj powiem parę słów może, Zacierze, mogę? Proszę. Ja lubię mówić parę słów o artystach, który puszczamy. Od Mirosław Jędras alias Zacier. Zacier od takiego czegoś, co się robi, żeby... Nie, to nie chodzi o taką chorobę ludzi, którzy dużo chodzą. Zacierkę, tylko chodzi o to... A propos chodzenia, mam pewną anegdotę, ale to później. A, to no, ale nie proś mnie o chodzenie, proszę, bo ja wolę siedzieć w tym wieku. Zobacz, znaczy siedzieć, ale też bez przesady, wiesz. No tak, ja rozumiem, nie permanentnie. No. A przynajmniej nie w celi tej takiej odsamotnionej, w tym z czarnym chlebem, czarnym kawą. No, i śmieszną czapką. Ale zobacz. Tak, w czapce śmiesznych butach. Zacier ma to do siebie. Ja go bardzo, ale to bardzo szanuję za to, że Zacier, wyobraź sobie, mój drogi Michale, jest doktorem nefrologii. Tak, ja wiem to. Teraz udam, że nie wiedziałem. Naprawdę? No, jest doktorem nefrologii i on zrobił taki numer, że wziął se, że tak powiem, trochę spankowego, nie? Bardzo dobrze. Że wziął se i ten, został doktorem nefrologii i dopiero jak już był doktorem nefrologii i ważnym gościem w szpitalu, który naprawia jakieś rzeczy, nie wiem, co znaczy w ogóle nefrologia, ale prawdopodobnie to jest dobrze, że to robi. Pleców. I ma w ogóle, wiesz, dzieci, tam te dzieci się wyrosły, zrobiły swoje własne dzieci, założyły zespoły. I jak już tak był pewien, że takim jest poważnym facetem, to wrócił tej kariery punkowej i nagrał piosenkę Mietek Hono tutaj. I dobrze, bo idzie, bo od 10 lat gra cały czas, jeździ po Polsce. Tę piosenkę. A w międzyczasie leczy nerki. Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, Hono tutaj. Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopie, gdzieś ty był, gdzieś ty był? Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopie, gdzieś ty był, gdzieś ty był? Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił, cóżeś ty pił? Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił? Nie tek hono tutaj, nie tek hono tutaj, nie tek hono tutaj, nie tek hono tutaj. Nie tek gdzie masz buta, nie tek gdzie masz buta, nie tek gdzie masz buta, nie tek hono tutaj. Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopiek, gdzieś ty był, gdzieś ty był. Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopiek, gdzieś ty był, gdzieś ty był. Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił, cóżeś ty pił. Gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty pił, chłopie, gdzieżeś ty pił. We'll be right back. Mietek ono tutaj, mietek ono tutaj, mietek ono tutaj. A, to było dobre. A to pouczające. No. No, posłuchajmy jeszcze raz, czy nie, nie można? Nie, nie można, bo to jest 6 tak? minut, powiem ci, no, 7 ale, prawie. No, ale to, że Mirek dostanie tam do tego, nie wiem, to coś? No, dostanie plusa. Plusa? Myślę, dobrze? Że tak, no tak jak na lekcjach. Ja powiem ci, drogi Michale, że w zupełnie 3 innym plusy radiu, i wiesz, i piątka. W zupełnie innym radiu, w zupełnie innym życiu, również z tobą, ale już bez ciebie, bo to było po tym, jak powiedziałeś, dać im podwyżkę, oni powiedzieli nie. Ty powiedziałeś, dobra, jak nie dać mi podwyżki, to se pójdę. A oni powiedzieli, bo myśleli, że blefują, oni też myśleli, że blefujesz. Skończyło się tak, że ani ty nie dałeś podwyżki, ani oni ci nie zostałeś. No tak, nie zostałem, bo zgodnie z, myślę, że z taką, ja nie wiem, czy to Machiavelli powiedział, czy to starożytny Chińczyk, to który nie? napisał Sztukę Wojny, że groźby... Nie mów takich rzeczy, bo wiesz, że oni słuchają. Nie mówmy, Chińczycy? Że... Nie, ci źli, ci co, wiesz, KGB, no nie? Dobrze, ale ja tylko mogę powiedzieć to, że zgodnie z tą maksymą, napisaną albo przez Machiavelliego w Księciu, albo przez Chińczyków starożytnych, no nie powinno się formułować gruźb, czy gruźb, no trudno powiedzieć o to groźbie, no ale dobrze. Nie powinno się formułować gruźb, których nie jesteś w stanie spełnić. Tak, dokładnie. I na przykład w tym momencie, i powstał tak zwany zgniły kompromis. To było tak, jak miałem ostatnio z moją drugą żoną byłą, że powiedziałem, słuchaj, ja chcę jechać do Radomia. Tfu, nie powiedziałem, że chcę do Radomia. Powiedziałem, że chcę nad morze. Ona powiedziała, że chcę w góry i pojechaliśmy do Radomia właśnie. No to dobrze, tam jest bulwar Żeromskiego, z tego co pamiętam. Tak? Sympatyczny jest bulwar. To deptak. Bulwar, czyli takie bardziej z francuskiego. Bulwar, no rzeczywiście jest czasem jak wiatr zacina od wody. Ja ci przepraszam, ja nie miałem nigdy bólu. War? Nie miałeś? Naprawdę? Jesteś człowiekiem a bez bulwaru? Ty miałeś bulwar? Tak, miałem bulwar i ja miałem różne inne. Wiesz, to powiem ci inaczej, że zupełnie. Powiem ci, przepraszam, bardziej powiedział Mirku, bo mi się kojarzyło z nefrologią. Bo Mirek Jędras, który doktor nefrologii... To on pomaga na Bulner. Bulner, właśnie. Całe szczęście, że pomaga. Dobry człowiek w ogóle. I tak. On wymyślił kiedyś, i właśnie do czego piłem, nomen omen, że niejaki Mirek Jędras, alias Zacier, raczył wymyślać? Popraw mnie, ty masz legitymację tą. No, nie mam taką słabą. No, a ja w ogóle nie mam. No, raczył wynaleźć tak zwany Aniele Boże Stróżu Mój, jak to poszło? Aniele Boże Stróżu Mój, ty zawsze dobrze, wiernie przy mnie stój. Aniele Boże Stróżu Mój, ty zawsze dobrze przy mnie stójcy. Stojący. Dobrze, ale no i to znaczy? Zrobił w tej audycji, w której mnie zostawiłeś samemu i dlatego jakby tak upadłem nisko, że zacząłem zapraszać Milka Jędrasa, który śpiewał Aniele Boże Stróżu Mój, ty grając na harmonii. Bo ty poszedłeś tą sobie. Ani oni nie mieli dobrego radia, ani ty miałeś pieniędzy dobrych z tego. Na co tylko było potrzebne. Dobrze, ale to zostawmy może sprawy, wiesz, zawodowo, osobisto, rodzinne. Daj nie, to spokój. Była filozofia i religia katolicka. Pomówimy dzisiaj trochę o religii i o filozofii. Tak, ale... I o znanych ludziach, którzy nie żyją, i o nieznanych, którzy żyją. Tak, no właśnie, bo to był kiedyś mój pomysł na książkę, żeby wbić się do jakiejś rodziny i zacząć zbierać informacje o niedawno zmarłym nieboszczyku, na przykład ojcu rodziny. Ale historię, mów. Na przykład pan Waldemar, wbić się do jakiejś rodziny w Nowej Hucie w Krakowie, chociażby, i na przykład jak jakiemuś panu się niedawno zmarło, dajmy na to pan Waldemar, i zacząć zbierać informacje o panu Waldemarza i wydać taką, wiesz, po prostu monografię dotyczącą pana Waldemara. Życie i twórczość. Tak. Na pana przykład. Waldemara, gdy te książki poświęcimy w 90%, tak, 90%, w sumie właściwie w 100% życiu, bo twórczości nie było. Nie było, ale praca też jest jakąś formą twórczości. Niemniej mówiłeś o religii, a z religii łatwo przejść na matematykę, bo... Bardzo, bo to jest to samo właściwie. To jest to samo. Pamiętajcie, właśnie to mnie najbardziej... Powiem ci, że jeżeli jest jakaś rzecz, to mnie wkurza, ale tak naprawdę, tak wiesz, bardziej niż komary i bardziej niż wszystkie rzeczy, które niż wirusy i w ogóle spisek światowy, to jest to... mówienie przez kogokolwiek, że się było słaby z matematyki, że to jest okej. że przykład polityk mówi tak, sądzę, polityk, może nie, no, muzyk, akurat polityk wpadł ci do głowy. No, wpadł mi do głowy i mówi tak, no ja to w szkole byłem w porządku, byłem dobry, ale z matematyki byłem słaby. I to jest jakbyś powiedział, ja to w ogóle w szkole byłem dobry, ale byłem głupi. Bo matematyka to jest i zapis inteligencji. Może. No to ja zostawię z tą maksymą słuchaczy. Tak. Niemniej i właśnie a propos matematyki, tak pięknie tutaj radiowo tutaj pociągniemy. Remix w wykonaniu, tak mi się wydaje, elektronicznego bandu Turbo Soldiers. Remix słynnego utworu Pi Sigma z Mad Planety. Wzorów prowodyrów LGBT. Tak myślisz? No myślę, bo nie, a Pi to był co? To była kobieta czy mężczyzna? 3,146. Nie, no wiem, no ale potem nie, i to potem jeszcze, ale facet? Czy w ten sensie, to w filmie. Właśnie, ale kosmici są neutralni płciowo, tak samo nie jak no, Sigma jak był anioły. Totalnie. No nie no, Sigma miał wąsy, proszę cię. No miał wąsy, bo to były lata 80. Niemniej bałem się tych postaci przypominających ludziki pewnej firmy oponiarskiej. Tak, tak zwane i od tego i czasu od tego mówi się właśnie, tak jak się mówi, ale nie wiadomo o co chodzi z Pi, jeżeli ktoś z państwa, z szanownych słuchaczy Radiowej Trójki, wiedziałby na przykład jakiej płci jest Pi, była... Jakiej płci była Pi, jakiej płci jest, bądź byłoby nam miło. Byłoby nam miło po prostu. I nie podamy adresu e-mail. Właśnie, i nie podamy adresu e-mail. I to będzie prawdziwa zagadka. Jaki jest nasz adres e-mail? Tak, poprawnie odpowiedzi wysyłajcie na nasz adres e-mail. Przewrotne. Turbo Soldiers Pi Sigma z Mad Planet. Ja myślę, że dużo dynamizmu było w tym utworze, ale też dużo takiej ukrytej agresji. Dużo dynamiki czy dynamizmu? A, to właśnie. Dynamizm jest bardziej ogólny niż dynamizm. Może Michale, bo przede wszystkim jakby... Ja wiem, że rozrywka, że w ogóle trójka to jest taki, jaka wiesz, taka... Wybitnie rozrywkowa, taka troszeczkę schrobiająca takim pośrednim gustom stację. Znaczy tak. Jejku, bardziej... ja to powiedziałem na ty. Pomyślałeś to, nie, nieprawda, uspokój się. Ale jeśli ktoś, zresztą to jest, ale, to jest program dla kumatych. Ale jedynka jest bardziej jednak... Jedynka to jest piąty poziom ironii. No właśnie, więc zobacz Michale, więc skoro tak już jest, no to... Zwróćmy uwagę na to, że śmichy, chichy, ja rozumiem, ale to jest poważne radio jednak, polskie, tak. Państwowe. I przede wszystkim ważne jest to, mój drogi, moje dziecko, polskie kochanie, mam radio na sercu. No? Skąd pytasz, skąd je wziąłem? Z Polski. A wziąłem go z trudu i pracy. Tak, i że nauka jest najważniejsza, chciałem powiedzieć. Pamiętam, jak miałem to połączyć, ale nauka jest najważniejsza, więc Michał dzisiaj powie o znanych, dwa razy o znanych rosyjskich naukowcach. Dwa razy? No, mogę powiedzieć, znaczy, dwa razy. Bo jest o, znaczy, nie, bo już o dwóch różnych. Tak, tak, oczywiście. Naukowcach, tak. I też będziemy traktuję to mieli... jako wyzwanie, ale dobrze. Zaczniemy cykl. Przychodzi Einstein do... Cykl anaboliczny. Do Edisona. Ja jestem Edisonem. Obaj byli mężczyznami również. No i zaczynamy od tego, że Michale, zobacz na to. Halo? To ja. Tak. Już tak, teraz. Einstein. A, teraz nie, ja. Nie. Teraz jest taka kacisza milcząca. Znacząca dużo. Że on wchodzi do pokoju. No i nie wiadomo, co się dzieje. Co stanie. I teraz utwór w takim razie. No właśnie, tak. No. utwór Mongoloid, akurat tutaj zespołu Rommelsnuff, ale w oryginale zespół Devo, czy Devo, no chyba jako taki anglicysta powinienem powiedzieć Devo. Czy Devo to jest słowo polskie, czy angielskie? Czy Devo to jest Devo, czy znaczy jak to? Michale. Jakby było Devo, to bym wiedział. W, czy? V. Czyli to takie pół. Takie pół W. Pół W, niemniej utwór właśnie w wykonaniu zespołu Rumelsów i myślę, że nawet lepszy od oryginału. To jest, powiem ci, okropne. Żeby, to jest okropne. Żeby nazwać w ogóle, bo jest Mongolia, nie? Tak. Jak można, że to nie jest do końca takie miłe, takie mongoloid, wiesz, że... Ale jeśli ktoś na przykład ma dane, nie wiem, wyraźne kości policzkowe i tak dalej, to być może rzeczywiście w sposób zupełnie, wiesz, neutralny można go tak nazwać. Niemniej zejdźmy może do tematu, który zapowiedzieliśmy w poprzednim wejściu, czyli z pewnego sporu toczonego przez dwóch naukowców. Tak, w dalszej części programu będziemy mogli usłyszeć na przykład o duchach oraz też o australopitekach. Ale teraz wróćmy, tak. Wróćmy jednak do sporu dwóch naukowców. No właśnie. Einsteina i Edisona. Sporu, czy sporu. Zobaczcie, posłuchajcie, zobaczcie. Przepraszam bardzo. Posłuchajcie. Drogi Edisonie. Tak, słucham cię, Einsteinie. Cześć, fajnie, że wpadłeś. No właśnie, bo wpadłem przecież. No, bo jestem trochę zajęty. Znaczy właśnie... Bo wpadłem i mówię przecież, że... robić to samo. Einstein, powiedz się mówić ten... Albert? Może być. Dobrze. Albert, podtrzymaj mi ten... jak to się nazywało? Szczypce. Nie, to co się... Wolfram. Dobrze, podtrzymam ci Wolfram. No. To Tomaszu. Zobacz, jak to wygląda, no. Prawda? No, jest. To metal. Nie, ale to nie. To Wolfram na razie zostawmy, bo zanim to w ogóle będzie Wolfram... Panie. Albert, zobacz, ten szkło, że to jest takie, wiesz. Drogi Tomaszu, robić to samo cały czas i oczekiwać innych rezultatów, to obłęd. To nie jest to samo, bo wcześniej było takie, taki szczypczyk był i on tak łapał, a teraz jest gwint. No i się wkręca, gwint jak gwint. No, i się wkręca. Nazwę go gwint, tam nie mogę swoim nazwiskiem nazwać gwint? Gwint Edisonowski? Gwint Edisona? Może to być. E32? 37? Może. Dobrze? Może to być. Potomni tak to nazwą przyszłości. Dobra. Niemniej nasz spór miał oscylować... Nie działa! Znowu nie działa! No właśnie, robienie tego nie działa! Robienie tego samego i oczekiwanie innych rezultatów to obłęd. Znaczy, nie, po prostu tak się robi żarówkę. Albert, skup się. Szkło, Wolfram, gwint, pyk! A prąd, no tak. Wiesz co? Muszę się przespać. Dobrze, rzeczywiście, musisz się przespać, niemniej... W takim razie ja troszeczkę przejdę na swoją stronę i zapowiem utwór pani Molly Nilsson pod tytułem 1995. Który to utwór opowiada właśnie o roku... Radio za pierwszym razem? Bardzo możliwe. Który opowiada o roku 1995, a potem przedstawię państwu wiersz. Dobrze. Dobrze? No ja totalnie w to wchodzę. Tylko weź ten Wolfram ode mnie zabierz, bo to jest podobno pro mnie twórcze. Wilcza pamięć, czyli Wolfram. Tak, no. Tak jest. Molly Nilsson. O rzeczach, które robiliśmy w 1995 roku. Pani Molly Nilsson przed chwilą w Annałach Mikołajów. Myślałem, że do mnie mówisz, pani Molly Nilsson. Nie, to do pani wokalistki, która przed chwilą nam wyśpiewała tutaj. Windows 95 is only a metaphor for what I feel inside. Mhm. Czyli Windows 95 jest jedyną metaforą tego, co czuję w środku. Czaisz, jaki jest to związek frazeologiczny. Powiem ci, że mój ojciec jest inżynierem. Powiadał kiedyś mi, że jak pracował w biurze jakichś projektów czy coś tam, wiesz, rysowali, to powiedział mu jakiś człowiek, że to był komunistą, taki socjalistą, że on wie, jak będzie wyglądał komunizm, jak się uda. Nie udało się, ale tak, żebyśmy takie szufladki i wiesz, mówił, że szufladka dotycząca spraw takich, się wysuwa ta szufladka. No to jest to możliwe w cywilizacjach bardzo rozwiniętych technologicznie byłoby to możliwe. No i znaczy właściwie ojciec powiedział, że to się okazało, że to jest możliwe, tylko że to jest, się okazało, że to jest Windows właśnie i że nie chciałby bardzo, żeby to rządziło nami. No wiem dobrze, że się stało. Że taki dowcip dla informatyków. Szufladka, okno, a tymczasem ten spokojna muzyka zapowiada nadejście wiersza. Tak. Dzisiaj jest on już. Jest z nami. Ja przeszkadzam trochę. Właśnie, wydobyty z bazy pomysłów nieświadomych jest z nami wiersz. Wiersz pod tytułem Rośnie. Rosną paznokcie, rosną grzyby, wszystko rośnie. To już. Także to. Ale to jest taki wiosenny. No, ale wiesz co, tak, masz rację, no. Wszystko. Wszystko, jakoś tak, wiesz. No, faktycznie, wszystko. Jest. Nie wszystko, dlatego... bo tam na przykład te rzeczy, mówimy o tych rzeczach takich niedrobionych z mięsa, tylko na przykład w długopisie. A, to jest inna jeszcze rzecz, ale na przykład właśnie z paznokciami i z grzybem można wejść do gabinetu i dlatego teraz... Faktycznie! Tak, Das Kabinette w utworze The Kabinet. Zespół bardzo zainspirowany gabinetem doktora Cagliari. Nie, to ale taki. To, ale nie masz takiego zespołu? Kinematografia niemiecka. Nie masz takiego jednego swojego zespołu, który się w ogóle całą swoją twórczość 30 lat inspiruje mną? Tak. Ojejku, to byłoby niezłe. Tymczasem ja też nie mam, Das Kabinet. Przepraszam, znowu. The Kabinet. To serce. James, the ensuing downfall of the doctor's man, and they find it himself. And so don't. Das Kabinet, czyli zespół, który wybrzmiał przed chwilą, no. Z cyklu Znani ludzie, którzy nie żyją. Znani ludzie, no nie, oni jeszcze muzyka rzeczywiście sugeruje zespół z lat 80. Ale nie ci, ale... no, nie żyją, no. Mówię ale chciałbym jeszcze... Einsteinie, no. Ale chciałbym jeszcze zejść... No, a, przepraszam. Tak. Jest to zespół, który wydaje się, że gra muzykę, która minęła 30 lat temu, ale gra współcześnie i z reguły, jeśli chodzi o zespoły grające tego typu muzykę, staram się trzymać... Jak to tego typu muzykę? To jest trochę takie, wiesz co, to ja się przeciwstawię jako dziennikarz muzyczny, bo oczywiście. Ja bym nie powiedział, że ktokolwiek gra tego typu muzykę, jak zespół The Gabinet. Powiedziałbym, że jakby, wiesz, trochę... No takie jest obraźliwe, no tego, tego typu. Znaczy, że są inne zespoły, które grają tak jak The Cabinet? Tak, jest pewne spektrum brzmień, są pewne style, no niezaprzeczalnie. Faktycznie, słyszałem o tym. O stylach w muzyce, tak. Prawda? Tak. Tak, no. Właśnie. I jest to zespół, który ja staram się tutaj trzymać tutaj... pewną dyscyplinę, żeby nie były to zespoły zbyt znane. A wiesz, czemu Elvis Presley, a propos znanych ludzi, którzy nie żyją, tak zasłynął swoją muzyką i przebił się rock'n'rollem? Bo wtedy mieli bardzo złe odbiorniki radiowe. A Elvis Presley, powiedziałem tak źle, Presley, ale tak trochę jednak było, że tak niewyraźnie powiedziałem specjalnie, dlatego, że on niewyraźnie grał, bo wszyscy wtedy grali niewyraźnie, bo to było po prostu stare radio, ono grało tak, wiesz, a Elvis grał tak, że uderzał w tę gitarę, takie klank, klank, że nazywa klank po angielsku, nie? Taki klank. I przez to, że uderzał, to było słychać i jak słyszałeś, ej, 15 razy słucham już radia ostatnio dzisiaj, i cały czas leci ten numer, gdzie jest takie pam, pam, pam. Czyli wykorzystał, można powiedzieć, właściwości odbiornika. Tak, znaczy nie wiedział tego, po prostu wykorzystał niechcący. Znaczy ludzie zapamiętali go, zrobił to instynktownie. Tak. Tak. I dlatego, ale i tak nie żyje, proszę państwa. I proszę państwa, i ktoś jak nie jest Elvisem Presleyem, tylko takim normalnym Szarem Kowalskim, ale żyje, to niech się cieszy z tego, bo że to jest ważniejsze niż to całe rock'n'rolli w ogóle. Ja myślę, że w ogóle dokonanie czegoś w życiu. Chociaż nie. Nie. Można żyć, nie dokonując ja też niczego. Ja bym się zamienił na maksa. Jakbym miał na przykład nie żyć, a nie żyć i być znanym, a żyć i nie być znanym, to wolałbym totalnie żyć. Ale Elvis żył przecież. I żyje cały czas, żyje wiecznie. W naszych sercach. W naszych sercach. Tak jak pan Tymon Tymański z panem Klebą i Chandranem, którzy kontemplują, przepraszam. Tak, zaraziłem cię dzisiaj moim niewyraźnictwem. Bo miałem mikrowylew, przepraszam. Którzy kontemplują brzuch. Teraz no, to będzie utwór ja troszeczkę też. Taki w innym charakterze, innego typu, jak do czego piłeś właśnie. Tak właśnie chodziło o to, a już za chwilę historia o duchach. Czy australopiteki są wśród nas? I również historia o motywowaniu kolegów w aktywności sportowej, bo mam dosyć absurdalną historię na ten temat. Ale taką prawdziwą w sensie. Prawdziwą z życia, a również będą wielcy rosyjscy uczeni i będzie plebiscyt, znowu puść się w trójce. Jak plebiscyt? No plebiscyt. No, nie, plebiscyt to przegląd. Jest, no plebiscyt to jest jak decyduje dobrze, ja wiem. Tłum. Dobrze. To decydujemy my. Dobrze, a teraz kontemplacja. Brzucha. Thank you. Tak. No, to był dosyć eksperymentalny utwór, a eksperymentalne utwory bardzo lubię. Właśnie tak powiem ci, że ja taką trochę przeżywam taką wewnętrzną rozterkę, bo tak trochę ten wiek, wiesz. No, taki wiek, że rozterek. I przypomniałem sobie anegdotę. Był facet kiedyś, który wykorzystał, jakoś ukradł, zdobył, nie wiem, bazę, taką jedną z pierwszych baz ankieterów telefoniczno-radiowych. Mm-hmm. I to było 20 lat później. 20-25. Mm-hmm. Miał głosy nagrane na zasadzie: dzień dobry, Michał Migała. Dzwonię do pana w takiej, tak, takiej sprawie. A dzień dobry, pojawiam się Mikołaj Janusz i odpowiadam panu. I on 20 parę lat później zaczął dzwonić do ludzi, którzy byli synami, córkami, wnukami, dziećmi tych ludzi, którzy zazwyczaj już nie żyli. Których numery telefonów zdobył. I dzwoniąc, puszczał głosy tych, prosił do telefonu tę osobę, czy jest może wnuczek pana, no, i puszczał. Puszczał dziadka tegoż wnuczka. Tak, tego dziadka, który nie żył już. Temu człowiekowi. No i to musiał zrobić niezłe zamieszanie i niezły zamęt w głowach wnuczków. Tak. Rozumiem. No, to jest jak z tą żarówką, Michale. Znaczy, że jakby Einstein mówił, że powtarzanie tej samej czynności w nieskończoność jest definicją szaleństwa, a Edison powtarzał w nieskończoność... Tę samą czynność. Tak. Próbował wynaleźć żarówkę. Ale pytanie teraz, czy powtarzał tę samą czynność, czy jednak ją troszeczkę modyfikował? No powtarzał tę samą, do tego nie ma żarówek przecież. Nie ma i oglądamy telewizję przy świece. No właśnie. No właśnie. I to z czasów, kiedy właśnie wyłączano prąd, jest następny utwór, który chciałbym zaprezentować. Czuję się eterycznie. Czujesz się eterycznie? Tak, znaczy na falach eteru, znaczy o tych duchach, że tak, widzisz, wyparowało mi. Widzę, że cię coraz mniej wyraźnie. No widzę, że słyszę cię coraz mniej wyraźnie. Bo zobacz, bo to jest tak, że duchy, powiem ci tak głośno. Rozumiem. Dlatego teraz utwór z czasów, kiedy wyłączenia prądu i któryś stopień zasilania były rzeczą powszechną. Ja z tych czasów moje wczesne dzieciństwo obfitowało w wyłączenie.